بسم الله ime Allaha sve milosnog, samilosnog. O čemu to oni jedne druge pitaju? O velikoj vijesti o kojoj različita mnijenja imaju oni. Tako nije. Oni saznaće. I opet, tako nije. Oni saznaće. Zar zemlju nismo posteljom učinili? A planine stubovima? I vas stvorili u parovima? I san vašim smirajem učinili. I noć odjećom dali. I dan za životno sticanje odredili. I iznad vas sedam moćnih nebesa sazdali. I svjetiljku bukteću načinili. A mi iz oblaka vodu obilno spuštamo da njome sjemenje i biljke izvedemo i bašće guste. Zbilja, dan sudnji već oročen je. Na dan kad se u rog puhne, pa u skupinama dođete. I nebo se otvori i vrata mnoga imadne. I planine pokrenu pa priviđenje budu. Zbilja, džehennem zasjeda biće. Mjesto povratka za silnike. U njemu do vijeka ostaće. Svježine nit pića u njemu okusit neće. Osim vrijuće vode i kapljevine. Kazne se razmjerne. Oni se zbilja polaganju računa nisu nadali. I znake su naše što su više mogli poricali. A mi smo stvar svaku u knjizi zapisali. Pa, deder, trpite vi. Samo ćemo vam mučenje uvećavati. A bogobojaznima ostvarenje želja. Bašće i vinogradi. I djevojke mlade iste dobi. I čaše pune. U njima neće prazne besede slušati, niti laži. Nagrada od tvoga gospodara, obilno darovana. Gospodara nebesa i zemlje i onoga što između njih je, sve milosnoga, kome neće smjeti niko ništa izustiti, na danu kada Džibril i Meleki u redove budu poredani. Niko neće smjeti zboriti osim onaj kome svemilosni dozvoli, a zborit će samo što je pravo. To je istiniti dan. Pa ko hoće, utočište kod svoga gospodara prihvatit će. Mi vas opominjemo patnjom bliskom. Na danu kada čovjek gledat će šta su ruke napravile njegove, a nevjernik će povikati, kamo sreće da sam ja ostao prašina.